Імёны гародні. Добрый дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыі. З вами Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». У агульнай папцы на агенту дэфензівы, складзены ў фондзе польскага вайсковага архіва ў Рэмбертаве, захоўваецца вельмі цікавы рапарт. У беларускіх справах на працягу некалькі год чытаем у ім дзейнічае група людзей, якая ў залежнасці ад палітычнай сітуацыі ў краіне стварае нейкія камітэты, будь то федэралістычныя, будь то актывістычныя. Гэтая група складаецца выключна з шантажыстаў, якія зарабляюць на жыццё, інфармуючы в органы ўлады аб беларускіх справах. Найважнейшую ролю ў гэтай групе адыгрываюць Фёдараў, Шурпа, Міткевіч, Зямкевіч. На фінансавай глебе паміж вышэй названымі часта ўзнікалі спрэчкі, у выніку якіх адны абвінавачвалі астатніх антыдзяржаўнай дзейнасці супраць Польшчы ці нават упрост у супрацоўніцтве савецкай місіі ў Варшаве. Некаторыя асобы з дадзенай групы былі на паслугах другога аддзела генеральнага штабу ці міністэрства ўнутраных справаў. Так як узначаліўшы беларускі аддзел, я пераканаўся, што большасць з іх не даюць каштоўнай інфармацыі ці адначасова тую ж самую інфармацыю прадаюць у міністэрства ўнутраных справаў, як і ад імя гэтага ж міністэрства праводзіць нейкую беларускую палітыку, я перапыніў з імі усялякія кантакты. У атрыманых мною матэрыялах я знайшоў шмат недакладнасці і пэўныя памылкі. Вось такая вялікая цытата. Пра трох з апошніх дзеячоў, якія паспелі адзначыцца і на гарадзенскім грунце, гэта значыць пра Шурпу, Міткевіча да Зямкевіча, мы ўжо распавядалі ў папярэдніх нашых перадачах. А сённяшнюю нашу сустрэчу вырашылі прысвяціць асобе Уладзіміра Фёдарава. Згодна гісторыку Ежы Гжыбоўскаму, нарадзіўся Фёдараў 20 чэрвеня 1896 года у Гародні. Паводле газеты «Сялянская праўда», сын царскага жандарма. Быў юрыстам, удзельнікам першай сусветнай, у 1917-м змагаўся на Каўказскім фронте. У войску даслужыўся да прапаршчыка. Ужо пазней Фёдараў далучыўся да генерала Балаховіча і нават удзельнічаў антысавецкай партызанкі. Паводле паказанню паплечніка Савенкава палкоўніка Арлова, цытата, капітан Фёдараў меў свае атрады ў Гародні. У канцы лета 21 года атрымаў ад Савенкава 150 тысяч польскіх марак на сваю працу і абяцанне яшчэ мільёна марак. Менавіта тады Фёдараў актыўна далучаецца да беларускага руху. З'яўляецца сябрам прэзідыума беларускага з'езду прадстаўнікоў ад вёсак гарадзенскага павету, а ў кастрычніку 24-го нават склікаў арганізацыйны сход паветовага камітэту беларускіх справ у Гародні. У пачатку 20-х Фёдараў меў некалькі судовых справ, у тым ліку з гарадзенскім купцом Крэйцарам. Дарэчы, ягоны дом гэтага заможнага купца да гэтага часу захаваўся ў Гародні. На дачцы Крэйцара Фёдараў падманным спосабам ажаніўся і ў выніку быў вымушаны збегчы ў Варшаву, дзе заклаў камітэт таксама беларускіх справ. У лютым 26-го года Фёдараў гарадзенскім акружным судом па абвінавачанню ў шпіянажу быў прагавараны да 4 год зняволены. Цікава, што ў гэтым выпадку яго абвінавачылі ў шпіянажы на карысць савецкай Расіі. Зноў на небасхілі зорка Фёдараў з'явілася напярэдадні другой сусветнай вайны. Быццам бы ў гэты час ён працаваў адвакатам у Львове. У верасні 42-го года нечакана на рукі шэфа СС Галіцыі брыгадэнфюрэра Кацмана прыходзіць зварот, у якім той жа Фёдараў прадстаўляецца як беларус, які спазнаў шмат крыўду з боку бальшавікоў, разумее і падтрымлівае нацысцкую ідэю, і ў сувязі з гэтым просіць дапамагчы яму ў барацьбе з камуністамі. Адказ Гімлера шэфу СС вельмі нагадваў дакумент з польскага архіва. «Вы не павінны чакаць на мае меркаванне ў справе палкоўніка Фёдарава. Не патрабуем ягоныя паслугі. Беларускія добраахвотнікі і гэтак ужо служаць у батальёнах Шуцманцхафтен». Больш прозвішча Уладзіміра Фёдарава ў гістарычных крыніцах не з'яўлялася. На гэтым дазвольце развітацца. З вами быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.